وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون และแท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระผู้อภิบาลของฉันและพระผู้อภิบาลของเจ้า ไม่ได้พวกเจ้าทำร้ายฉันได้และถ้าพวกเจ้าไม่เชื่อฉันก็จงถอยห่างออกไปจากฉันแล้วเขาวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของเขาว่าชนเหล่านี้เป็นกลุ่มชนผู้กระทำผิด فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ ดังนั้นเจ้าจงเดินทางในเวลากลางคืนพร้อมด้วยปวงบ่าวของข้าเพราะพวกเจ้าจะถูกติดตามอย่างแน่นอนและจงปล่อยทะเลให้สงบนิ่งเหมือนเดิม เพราะแท้จริงพวกเขาเป็นไพร่พลที่ถูกให้จมน้ำตายกี่มากน้อยแล้วที่พวกเขาได้ทิ้งสวนอันหลากหลายและน้ำพุหลายแห่งและเลือกสวนไร่นาและอาคารระโหฐานอันมีเกียรติและความสะดวกสบายที่พวกเขาร่าเริง และความสะดวกสบายที่พวกเขาร่าเริงและชั้นฟ้าและแผ่นดินมิได้ร่ำไห้เพราะเสียดายพวกเขาและพวกเขาจะไม่ได้ถูกประวิงเวลา ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين และโดยแน่นอนเราได้วงวานของอิสราเอลรอดพ้นจากการลงโทษที่น่าอดสูจากฟิรเอาแท้จริงเขาเป็นผู้โอหังจากบรรดาผู้ฝ่าฝืน ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين ถ้าจริงชนเหล่านั้นแน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่ามันเป็นเพียงความตายครั้งแรกของเราและเราจะไม่ถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีก فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ดังนั้นจงนำบรรพบุรุษของเรากลับมาอีกสิหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ พวกเขากุฟฟาร์มักกะดีกว่าหรือหมู่ชนแห่งตุบบะชาวซะบะแห่งเยเมนและบรรดาหมู่ชนก่อนหน้าพวกเขานั้นเราได้ทำลายล้างพวกเขาเพราะพวกเขาเป็นผู้กระทำความผิดและเราไม่ได้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองอย่างเปล่าประโยชน์แท้จริงวันแห่งการตัดสินนั้น เป็นเวลาที่ถูกกำหนดไว้สำหรับพวกเขาทั้งหมดยะอ์มะลายุกนีมอลันอัมมอลันชัยอ์วะลาฮุมยุนซะรูน วันที่ญาติสนิทจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดให้แก่ญาติสนิทอีกคนหนึ่งได้และพวกเขาเองก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลืออ ิลลามัรเราะฮิมัลลอฮุอินนะฮูฮุวัลอะซีซุรเราะฮีม เว้นแต่ผู้ที่อัลลอฮ์ทรงเมตตาถ้าจริงพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงเมตตาเสมออ ินนะชะจเราะตัซซักกูมตอามุลอะซีม แท้จริงต้นซักกูมจะเป็นอาหารของผู้ที่กระทำบาป กัลมุฮลียักลีฟิลบุตูนกะกัลลิลฮามีม เช่นทองแดงที่ถูกหลอมเดือดมันจะเดือดอยู่ในท้องเช่นการเดือดพล่านของน้ำร้อน ขุซูฮุฟะอ์ติลูฮุอิลาซะวาอิลญะฮีม มีเสียงกล่าวแก่ยามเฝ้านรกว่าจงจับเข้าไปและลากเขาสู่กองไฟที่ลุกโชน ทุมมะซุบบูฟาวกะรอซิฮิมินอะซาบิลฮะมีม แล้วจงราดน้ำเดือดบนหัวของพวกเขาเป็นการลงโทษ ซุกอินนะกะอันตัลอะซีซุลกะรีม จงลิ้มรสการลงโทษเถิดแท้จริงเจ้าเคยพูดว่าเป็นผู้มีอำนาจผู้มีเกียรติ อินนะฮาซามาคุนตุมบิฮิตัมตะรูน แท้จริงนี่คือสิ่งที่พวกเจ้าเคยสงสัย อินนัลมุตตะกีนฟีมะกามินอะมีนฟีญันนาตุวะอูน แท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงจะอยู่ในสถานอันที่สงบปลอดภัยท่ามกลางสวนสวรรค์อันหลากหลายมีตาน้ำหลายแห่ง ยัลบะซูนมินซุนดุสวะอิสตับรักมุตะกอบิลีน พวกเขาจะสวมเครื่องนุ่งห่มที่ทำด้วยผ้าไหมละเอียดผ้าไหมหยาบนั่งหันหน้าเข้าหากัน กะซาลิกะวะซาวัจนาฮุมบิฮูรินอีน เช่นนั้นแหละเราจะให้พวกเขามีคู่ครองเป็นหญิงสาววัยรุ่นมีดวงตาสวยงาม ยะดูนฟีฮาบิคุลลิฟาคิฮะตินอามิน พวกเขาจะเรียกร้องเอาผลไม้ทุกชนิดที่อยู่ในสวนสวรรค์นั้นอย่างง่ายดาย ลายะดูกูนฟีฮัลเมาตอิลลัลเมาตะตัลอูลาวะวะกอฮุมอะซาบัลญะฮีม ในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะไม่ได้ลิ้มรสแห่งความตายนอกจากความตายครั้งแรกในโลกดุนยาและพระองค์จะทรงคุ้มครองพวกเขาให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟนรก ฟัดลัมมิรร็อบบิกะซาลิกะฮุวัลฟาวซุลอะซีม โดยเป็นความโปรดปรานจากพระผู้อภิบาลของเจ้านั่นคือความสำเร็จอันใหญ่หลวง ฟะอินนะมายัสซัรนาฮุบิลิซานิกะละอัลละฮุมยะตะซักกะรูน แท้จริงเราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นที่ง่ายดายเป็นภาษาของเจ้าเพื่อพวกเขาจะได้ใคร ่ครวญตักบอินนะฮุมมุกตักบูน ฉะนั้นจงคอยดูเถิดแท้จริงพวกเขาก็จะเป็นผู้คอยดูเช่นกัน